Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kończy się proces podejrzanego o brutalny gwałt i morderstwo młodej kobiety w centrum Warszawy. Nagłe uderzenie zimy skończy się równie szybko, jak się zaczęło, prognozują synoptycy. Atak na ratowników medycznych na Mazowszu, napastników było 20. Ta sprawa wstrząsnęła całą Polską. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie dobiega końca proces Doriana S., oskarżonego o brutalny gwałt i morderstwo 25-letniej Lizy z Białorusi w centrum Warszawy. Dziś mowy końcowe wygłoszą prokurator i obrońca oskarżonego. Podczas ostatniej rozprawy sąd przesłuchał biegłych, m.in. toksykologa, seksuologa i psychiatrę. Zeznawali też świadkowie, wśród nich byli bliscy ofiary. W sądzie oskarżony przyznał się do popełnionego czynu, ale twierdził, że nie chciał zabić kobiety. Pod koniec lutego w bramie kamienicy nagą, nieprzytomną kobietę znalazł dozorca budynku. W stanie krytycznym trafiła do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarła. Sprawcy grozi dożywocie. Przyszła nagle i równie nagle się skończy. Zima w odwrocie. Najbliższy tydzień przyniesie temperatury powyżej zera w całej Polsce. Także prognozy długoterminowe nie wskazują na obfite i długotrwałe opady śniegu. Ta dynamika atmosfery kształtuje nam pogodę w coraz co bardziej zadziwiający sposób. Dawniej te zimy były dużo, dużo mroźniejsze, więcej śniegu spadało, dłużej się on utrzymywał, natomiast w tej chwili wpływ zmiany klimatu na czynniki kształtujące pogodę, no jednak sprawiają to, że tego śniegu jest coraz mniej, coraz krócej się on utrzymuje i te śnieżne zimy, jakie pamiętamy sprzed chociażby 10 czy 15 lat, powoli odchodzą w zapomnienie. Mówił Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii. Synoptycy nadal ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju oraz przed silnym wiatrem na północy. Może być ślisko na drogach i chodnikach. W związku z nagłym atakiem zimy nadal kilkanaście tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Awarie dotyczą głównie terenów wiejskich, mówiła rzeczniczka energooperator Beata Ostrowska. Największe problemy, czyli te tereny objęte statusem awarii masowych, to jest część województwa pomorskiego i część województwa zachodniopomorskiego. To są głównie obszary pozamiejskie, zalesione. W sobotę pozbawionych prądu było 30 tysięcy odbiorców w rejonie Gdańska i Koszalina. Jasna Góra to nie miejsce na uprawianie polityki. Tak politycy koalicji rządzącej komentują wizytę Karola Nawrockiego na pielgrzymce kibiców w Częstochowie. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta po uroczystościach kościelnych spotkał się z kibicami, którzy skandowali m.in. hasło raz sierpem, raz młotem. Zdaniem wiceministra obrony Cezarego Tomczyka to profanacja Jasnej Góry. Jasna Góra musi być ograniczona do kwestii kultu, do kwestii dekalogu, Pisma Świętego, do spraw, które dla nas są najświętsze. Nie może Jasna Góra być zamieszana w politykę, a niestety przez PiS od wielu lat jest mieszana w politykę. I szczerze mówiąc, czy padają takie hasła, czy inne, pewnie każdy ma różną wrażliwość, ale po prostu nie można pozwolić na politykę na Jasnej Górze. Prezes IPN-u Karol Nawrocki, pytany o to, dlaczego nie zareagował na kontrowersyjne okrzyki kibiców, ocenił, że część dziennikarzy i polityków próbuje cenzurować polską przestrzeń informacyjną. Jakie okrzyki, panie redaktor? Chodzi, bo było tam wiele okrzyków. Zachciało się wam cenzurować hasła na stadionach. To za dużo. Kibice są także obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkałem się z nimi i będę się z nimi spotykał. Karol Nawrocki zadeklarował, że w kolejnej pielgrzymce kibiców na Jasną Górę już jako prezydent Polski także będzie uczestniczył. Ratownicy medyczni zostali zaatakowani przez grupę 20 pijanych mężczyzn, gdy pojechali udzielić pomocy poszkodowanemu na imprezie urodzinowej. Do zdarzenia doszło w podwarszawskim Żółwinie. Zatrzymano dwie najbardziej agresywne osoby. Atak na ratownika jest obecnie traktowany jako atak na funkcjonariusza państwowego, podkreśla i przypomina Piotr Owczarski, rzecznik Meditrans. To jest przede wszystkim podniesienie ręki na państwo, no bo nagle my jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi w trakcie wykonywania czynności, reprezentujemy tym samym państwo polskie. Jeżeli ktoś nie szanuje państwa, no to państwo z pełną odpowiedzialnością i siłą musi odpowiedzieć. Za atak na ratownika medycznego grozi do 3 lat więzienia. Następczyni hiszpańskiego tronu, 19-letnia księżniczka Asturii Eleonora, ruszyła w kilkumiesięczny rejs na żaglowcu Juan Sebastian, który jest częścią jej szkolenia wojskowego. W porcie w Kadyksie żegnali ją rodzice, król Filip VI i królowa Letycja. Księżniczka spędzi na pokładzie 100-letniego statku hiszpańskiej marynarki wojennej najbliższe 5 miesięcy jako zwykła kadetka. Żeglowiec pokona 17 tysięcy mil morskich, odwiedzając 8 krajów. połowie sierpnia 2023 roku hiszpański Dwór Królewski poinformował o rozpoczęciu 3-letniego szkolenia wojskowego przez 17-letnią wówczas Eleonorę. Księżniczka studia uniwersyteckie będzie mogła podjąć dopiero po zakończeniu szkolenia wojskowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mroźna noc, najzimniej będzie na północnym zachodzie, nawet minus 9 stopni, w centrum minus 5, minus 3 na Podkarpaciu. A w poniedziałek zachmurzenie małe lub umiarkowane, będzie padać śnieg głównie na południu Polski. Jeśli chodzi o temperatury, to od minus 4 do minus 1 stopnia, cieplej będzie tylko nad morzem, do 2 na plusie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słyszeli państwo kiedyś Wonderful Tonight z taką arią wokalną? Po północy powraca Dym na wodzie, aby przedstawić państwu fragmenty japońskiego występu zespołu Erika Claptona w Yokohamie w 1999 roku. Został on wtedy, ten występ, w całości sfilmowany i następnie wyemitowany przez japońską telewizję. A po 20 latach z ogonkiem z tej filmowej materii oddzielono ścieżkę dźwiękową i wydano jako nieco butlegową płytę Eric Clapton, Live in Yokohama. Somebody give me some dew. Somebody give me some dew. Somebody give me some dew. We'll be right back. Eric Clapton ze swoją znakomitą grupą na koncertach w Japonii ćwierć wieku temu. Pierwsze nagranie, Gin House Blues, rzadko wykonywane na koncertach, a wykonane tutaj znakomicie, no a potem Cocaine, no to z kolei na prawie wszystkich występach ku uciesze każdej publiczności na świecie. To skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, mamy dziś urodziny jednego z nich. Down the mountain. 13 stycznia 1954 roku urodził się w RPA Trevor Rabin, gitarzysta, kompozytor, utalentowany muzyk. Zaczynał karierę w swojej ojczyźnie. Już w latach 70. grał w popularnym tam zespole Rabbit. No a potem przeniósł się do Los Angeles, gdzie poznał muzyków amerykańskich i brytyjskich, co doprowadziło go do szczytowego okresu kariery. Trevor Rabin był gitarzystą zespołu Yes w latach 1983-1995. See the people's way. Czy ktoś jeszcze to pamięta? Bardzo popularny po dziś dzień album Yes 90-125 z listopada 1983 roku zawierał muzykę wywiedzioną głównie z demówek, czyli pomysłów Trevora Rabina. Wydawało się, że kariera w świecie rocka stoi przed nim otworem, no ale w składzie Yesów znów doszło do nieporozumień. Nic z tej kariery nie wyszło. Zatem Trevor Rabin został uznanym twórcą muzyki filmowej. Oscara nie zdobył, ale ma na koncie kilka dobrze opłaconych filmów, więc na życie w Stanach wystarczyło. No ale kilka lat temu zdarzyła się trasa koncertowa w składzie Anderson, Rabin, Wakeman. Prawda? No i ta trasa przejechała świat, także przez Polskę. Był koncert w Warszawie, pamiętam. No i to chyba zachęciło gitarzystę do nagrania po 30 latach przerwy kolejnego solowego albumu o rockowym charakterze. Perełką na tej płycie jest kompozycja Oklahoma. Trevor Rabin z płyty Rio wydanej 2 lata temu. No gdyby zespół Yes ewentualnie chciał się jeszcze raz złożyć w dobrym składzie, to wydaje się, że gitarzysta jest do tego gotowy. 13 stycznia 1978 roku The Police zaczęli nagrywać w Surrey Sound Studios swój debiutancki album Outlandos d'Amour. Budżet sesji był bardzo skromny, ale talenty muzyków wielkie. No i wtedy to powstały już takie przeboje jak Roxanne i So Lonely. Yeah. The Police z debiutanckiej płyty Atlantos d'Amour. Album nagrany, jak powiedziałem, małym kosztem i wydany w listopadzie 1978 roku, zmieścił się w końcu na listę 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Gdyby Państwo byli ciekawi, to zajął pozycję numer 434. No ale jednak pierwsza 500-ka. Przy kolejnych nagraniach dokładna data wydarzenia nie jest może najważniejsza, chociaż to było związane z okrągłymi urodzinami Elvisa Presleya. Otóż 13 stycznia 2005 roku w Stanach Zjednoczonych ogłoszono wyniki badań nad tekstami piosenek muzyki rozrywkowej. No, Amerykanie uwielbiają takie plebiscyty i takie badania. I co wyszło w tych badaniach? Że najwięcej piosenek jest o Elvisie Presleyu. I na liście tych piosenek był między innymi taki przykład. Traveling from there.